czasem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rozpoczyna się rejestracja na szczepienia na koronawirusa dla 65 i 66-latków. W nadchodzącym tygodniu zaczynają się obchody 1600. Rocznicy urodzin Wenecji. W wieku 75 lat w Krakowie zmarł Adam Zagajewski. Jutro rozpoczyna się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób urodzonych w latach 1955-56, czyli 65 i 66-latków. Cały czas mogą zapisywać się seniorzy w wieku 67 i 68 lat. We wtorek, 23 marca, rozpoczną się zapisy dla osób urodzonych w latach 57-61, czyli dla seniorów powyżej 60 lat. Natomiast w czwartek, 25 marca, wznowione będą też zapisy dla seniorów powyżej 70 roku życia. Ministerstwo Zdrowia apeluje do osób, które zapisane są na szczepienia preparatem firmy AstraZeneca, by z niego nie rezygnowały. Wiele osób nie przychodzi na umówione szczepienia, gdyż wokół tego preparatu pojawiło się wiele insynuacji, mówi wiceszef resortu Waldemar Kraska. Podkreśla, że jeżeli osoba umówiona na szczepienie ma wątpliwości w związku ze swoimi schorzeniami, powinna je wyjaśnić w rozmowie z lekarzem. Jeżeli już mamy jakieś obawy, no przed każdym szczepieniem jesteśmy badani, kwalifikowani przez lekarza. Jemu trzeba wtedy te swoje wątpliwości przedstawić. On na pewno, badając nas i znając historię naszej choroby, będzie podejmował decyzję, aby to ryzyko zminimalizować praktycznie do zera. Więc nie odkładajmy tego szczepienia, nie rezygnujmy z tego szczepienia na podstawie opinii, nie wiem, sąsiadów, sąsiadek. W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków stwierdziła, że preparat AstraZeneca jest bezpieczny i skuteczny. Nie tylko odporność organizmu, ale również styl życia wpływa na to, jak osoby zakażone przechodzą COVID-19, mówił w Polskim Radiu 24 internista, kardiolog i dietetyk dr Michał Mularczyk. Jak podkreślił, ogromny wpływ na to, jak dobrze organizm poradzi sobie z koronawirusem, ma dieta. Lekarz zaleca również nawadnianie i przyjmowanie odpowiedniej dawki witaminy D. Szczególnie narażone na ciężką chorobę są osoby z nadwagą oraz te cierpiące na cukrzycę, powiedział dr Mularczyk. Pacjenci ze stanem przedcukrzycowym i cukrzycą mają zwiększoną gotowość do zakrzepów. Ciężkie zakrzepy, czyli udary, zawały, są jednym z ciężkich powikłań COVID-19. Druga rzecz, pamiętajmy, że cukier sam w sobie, a otyłość wynika raczej z nadmiernej podaży cukru, a nie tłuszczu. W związku z tym cukier sam drażni naczynia, sam powoduje fałszywe stany zapalne, w związku z tym organizm wariuje. I tutaj nasza odporność działa opacznie, przez co tak naprawdę po zwalczeniu wirusa dalej walczymy z wrogiem, którego nie ma i sami sobie na przykład niszczymy płuca, serce czy inne narządy. Dr Mularczyk zaznaczył również, że w zapobieganiu zakażeniu i ciężkiemu przebiegowi COVID-19 pomaga ruch. Zdaniem specjalisty pół godziny aktywności fizycznej dziennie poprawia krążenie krwi i natychmiast wzmacnia odporność organizmu. Wenecja kończy 1600 lat. Obchody rocznicy rozpoczynają się w nadchodzącym tygodniu. Potrwają do 2022 roku. W najbliższy czwartek, 25 marca, upływa 1600 lat od murowania kamienia węgielnego pod kościół świętego Jakuba Apostoła w dzielnicy Rialto. To umowna data założenia miasta, bo jak podkreślają historycy, wówczas na wysepkach laguny osiedlały się i migrowały z nich różne ludy. Obchody rozpoczną się mszą w bazylice świętego Marka, potem we wszystkich kościołach Wenecji rozbrzmią dzwony. Publiczna telewizja poświęci Wenecji cały wieczór. W ramach ogłoszonego przez miasto konkursu zgłoszono blisko ćwierć tysiąca propozycji różnych form uczczenia rocznicy. W logo obchodów 1600-lecia umieszczono weneckiego lwa, trzy kopuły Bazyliki Świętego Marka i elementy zdobień architektonicznych Pałacu Dożów. Wenecja liczy wkrótce na turystów. Zapowiada, że planowane salon nautyczny i biennale architektury odbędą się w maju i czerwcu. Z Rzymu do Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Nie żyje Adam Zagajewski, poeta, eseista, prozaik, przedstawiciel pokolenia nowej fali, zmarł w wieku 75 lat. W listopadzie ubiegłego roku w programie drugim Polskiego Radia przyznał, że jako autor po poezję nie sięga często. Ja nie czytam tak bardzo dużo poezji. Poezja jest dla mnie czymś odświętnym. Niecodziennie to już jest definicja święta taka, że to nie jest codziennie, więc od czasu do czasu sięgam po wiersze, ale nie potrafię tak non-stop czytać poezji. Adam Zagajewski był m.in. laureatem Nagrody Fundacji imienia Kościelskich, był członkiem Związku Literatów Polskich, Polskiego Panklubu oraz Polskiej Akademii Umiejętności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północnym zachodzie pogodnie, poza tym przelotne opady śniegu albo deszczu ze śniegiem, 2 stopnie na krańcach wschodnich, 4 w centrum, 9 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Oj, trzecia strona, ciemna strona mocy i trzecia godzina naszego spotkania. Trzecia godzina ciemnej strony mocy. Michał Jakubik zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Jeszcze tu z Państwem będziemy przez tę godzinkę. No i oczywiście starzy ciemnostronomocni słuchacze pomyśleli tak, no jak mamy pierwszy dzień wiosny, no to przecież zagrać nam musi... Wierzyć się nie chcę, jak patrzę się na tę płytę, jak ja patrzę na tę płytę, że w przyszłym roku minie 10 lat od momentu rekompozycji Maxa Richtera 4,5 roku Vivaldiego. 10 lat. No dobrze, na razie mamy 9. I na początek wiosny zawsze ta muzyka zagrać musi po ciemnej stronie mocy. 31 sierpnia 2012 roku ten album się ukazał. Rekompozycje stworzone przez Maxa Richtera 4,5 roku Vivaldiego. I co zmiana pory roku? Staram się Państwu przypominać tę wspaniałą muzykę i przypominać ten wspaniały album. Wszystkie albumy Maxa Richtera są nieprawdopodobne, natomiast jeżeli chodzi akurat o ten, to ciarki po plecach za każdym razem, pomimo tego, że to już 9 lat minęło i wierzyć się nie chce. W trzeciej godzinie naszego spotkania po ciemnej stronie mocy będzie bardzo klasycznie, wyjątkowo bardzo klasycznie, chociaż tydzień temu również troszkę było ze sprawą szufladki filmowej, a dziś ze sprawą pewnych urodzin, chociaż przy świeczkę na torcie możemy zapalić. Dzięki różnicom w kalendarzach juniańskim i gregoriańskim urodziny mistrza Johanna Sebastiana Bacha możemy obchodzić 21 i 31 marca. Państwo pozwolą, że dziś. Mistrz wiolonczeli Jojo Ma i muzyka Johanna Sebastiana Bacha. Mistrz fortepianu Glenn Gould przed nami. Thank you. Thank you. postępowalny Glenn Gould i muzyka Johanna Sebastiana Bacha po ciemnej stronie mocy z okazji tych urodzin, które w sumie i 21 i 31 marca obchodzić możemy. Proszę to potraktować również jako preludium do naszego przyszłotygodniowego spotkania, kiedy celebrować będziemy Piano Day. Preludium i fuga numer 10, wcześniej tokata, a jeszcze oj, ta ukochana szesnastka przed nami. Thank you. fuga numer 16, G-moll Johanna Sebastiana Bacha i oczywiście Glenn Gould, rozpoznawalny od razu, jak to się mówi, po pierwszej nutce. Do muzyki fortepianowej, tej na 88 klawiszy, wrócimy za tydzień po Ciemnej Stronie Mocy w tym specjalnym bardzo wydaniu, bo połączymy piano tej z naszym 700. spotkaniem. A do muzyki poważnej myślę, że za 2 tygodnie przy okazji Wielkiej Nocy, kiedy mam nadzieję, że spotkamy się po jasnej stronie mocy w Wielką Niedzielę. Przygotowując przyszłotygodniową już audycję, państwo o to pytali, tak, robię notatki powolutku, chociaż tej muzyki coraz więcej, a czasu wcale nie. Wpadł mi w ręce singiel Arki, ten wydany w tym roku. Madre z Oliverem Coatesem. Madre mia, madre mia. Madre mia, madre mia. Yo he heredado. Madre mía, te perdono, fuiste más que suficiente. Madre mía, Madre mía, Madre mía, mi querida, Madre mía. No quedan palabras por decir. Yo aprendí tu idioma. Pero aún me rehuso a hablarlo. Me vuela el alma, me vuela todo de mí. La distancia no fue sino mi única opción. Czteroutworowe maleństwo czyni maxi singiel wydany dzisiaj wydany w tym roku. O, już przed północą jesteśmy, kwadrans nawet do północy. Wydany w tym roku w styczniu to oczywiście był Arka i utwór Madre z Oliwierem Coatesem. Jakże cudowne 9 minut. Zobaczymy, co za tydzień dla Państwa przyszykuję. Nic nie będę zdradzać. Natomiast sięgnę do strony drugiej albumu, który został wydany 31 marca, ojojoj, 86 roku. Czasami pada śnieg, nawet w kwietniu. Soon after a long fought civil war, just after I wiped away his last year, I guess he's better off than he was before. Whole lot better off than the fools he left here. I used to cry for Tracy 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. Tracy, 'cause I want to see him again. But sometimes, sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. And all good things they say never last. Springtime was always my favorite time of year. Time for lovers holding hands in the rain. Now springtime only reminds me of Tracy's tears. Always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, oh, to die unafraid of the death and left me hypnotized. No, staring at his picture I realized one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Sometimes we wish that life was never ending. But all good things they say never last. I often dream of heaven, and I know that Tracy's there. I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer to all the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. And all good things they say never last. And love, it isn't love until it's past. Tak, ja wiem, że jeszcze 10 dni nam zostało do świętowania premiery tego albumu. To był 8 studyjny album księcia Parade, taki nosił tytuł, ale też był ścieżką dźwiękową do filmu z 1986 roku Under the Cherry Moon, w którym Prince nie tylko występował, ale również reżyserował. Ale to przez ten utwór, który zawsze kojarzyć mi się będzie z wiosną i pewnie za miesiąc 21 kwietnia również Państwo go usłyszą, jeżeli będziemy okazję mieli się spotkać, tudzież w okolicach 21 kwietnia, bo to też będzie ważna rocznica. Sometimes it snows in April. Aparatem prawie się będziemy żegnać. No prawie, prawie. 7 minut pozostało niecałe do 24, czyli do północy. Thank you.